pamiętać dat, powtarzać tylko głuchych braw. Ty wiesz, że to nie to. I na przekór wolę ten czas, gdy do brzegu płynę bez map, tylko drogą swą. Tylko drogą swą. I na przekór omijam świat i bez reguł zaczynam grać jak najdalej stąd. Jestem bo. Ludzie mówią, że nie warto, że należy robić swoje. Z jednej miski dwóch na pewno nie popiję i nie pojem. A ludzie mówią, szkoda czasu, po co bawić się parami. Lepiej występować solo, żyją też najchętniej sami. A ja bez wyraźnego celu na ciebie stawiam, przyjacielu. Jakiś taki dziwny pociąg do tego mam, że nie lubię robić nigdy niczego sam. Jakiś taki bardzo dziwny i zwykle dwuosobowy pociąg. Ludzie mówią, że wystarczy, że odwaga teraz w cenie i samemu nie we dwoje. Trzeba zawsze stać na scenie i to samo poza sceną. W zwykłym życiu, na wsi, w mieście wciąż mi tylko powtarzają: sam na siebie pracuj wreszcie. A ja bez wyraźnego celu na ciebie stawiam, przyjacielu. Jakiś taki dziwny pociąg do tego mam, że nie lubię robić nigdy niczego sam. Jakiś taki bardzo dziwny i zwykle dwuosobowy pociąg. Razem zawsze dużo bardziej coś mi się chce, a samemu przyznać muszę, że wcale nie. Nie do końca kumam, czuję, rozumiem, wiem, na co to i po co. Jakiś taki dziwny pociąg do tego mam, że nie lubię robić nigdy niczego sam. Jakiś taki bardzo dziwny i zwykle dwuosobowy pociąg. Razem zawsze dużo bardziej coś mi się chce, a samemu przyznać muszę, że wcale nie. Nie do końca kumam, czuję, rozumiem, wiem, na co to i po co. Nie do końca kumam, czuję, rozumiem, wiem, na co to i po co. Nie do końca kumam, czuję, rozumiem, wiem, na co to i po co. Nie do końca kumam, czuję, rozumiem, wiem, na co to i po co. Nie do końca kumam, czuję, rozumiem, wiem, na co to i po co. We'll be right back. co masz, ile masz stylu. Może się złapiemy potem, może się przetniemy wzrokiem. Spraw, żebym cię zapamiętał, bądź groovy jak w starych piosenkach. Przez całą noc, ale to nieważne. Ważne jest, co będzie dalej. Wypowiedzi ze mną, proszę o jedno. Słuchają Państwo Nocnej Polski. No a kto za nami? Paweł Tur, Zabłocki osobiście i Czesław Śpiewa, a także Mateusz Gędek. Mateusz, który zmienia swój styl. Ja myślę, że ta droga, którą teraz obrał, ma szansę przynieść mu spory sukces. To piosenka pod tytułem Feeling. Kto teraz? A teraz w Trójce Basz. Ja od dawna śledzę karierę tego artysty i cieszę się każdym nowym dźwiękiem. I jest nowa epka, z której trzy nagrania w tej chwili w Trójce.

była Nela, a wcześniej Mosty i Szep w trzech nagraniach Basz. To wszystko w nocnej Polsce. A teraz pewnie Państwa zaskoczę, bo zespół, którego posłuchamy za chwilę, dawno nie gościł na naszej antenie i myślę, że długo jeszcze nie zagości, ale ja nie ukrywam, że też przyglądam się temu, co robią od lat. Przypomnę, że formacja, o której mowa, pochodzi z Ciechocinka i od właściwie samego początku, od pierwszego momentu towarzyszy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Czy wiadomo, o co chodzi? O kogo chodzi? O zespół Zdrowa Woda. Jest zupełnie nowa płyta. Płyta, która bardzo przyjemnie brzmi. Ja posłuchałem jej z dużą przyjemnością i wybrałem dla Państwa trzy nagrania, które też myślę, że miło połechczą Państwa uszy. Mimo wszystko Inny Dom i Ballada Dworcowa. Wszystko, chociaż za wszystko na pewno nie. Rozpalę kiedyś ognisko i spalę wszystko, co złe. Może się uda do nieba wysłać ten bruk. Więcej mi nic nie trzeba. Modlę się o mały cud. Zapewne kiedyś o świcie w nieznane mnie żal odprawi. W nagrodę za twoje życie, czy warto było, dziewczyno, na serca twego frasunek. Pić tyle jakie wino, miast czekać na dobry trunek. Tak szybko wszystko się zmienia, zupełnie jak pory roku. Od cudownego natchnienia do żalu pełnego mroku. We'll be right back. mieszkało w nim i dobro i zło. Ścierały więc się poglądy dwa. To w imię dobra, to w imię zła. Choć było jeszcze miejsce, by mógł zamieszkać w domu nawet sam Bóg. Ci, co wplątali się w złego sieć, chcieliby czarta sąsiadem mieć. Nie było zgody, obcy jej smak. Tam, gdzie jest wiara i wiary brak, nie było siły, by zgasić spór. Każdy pretensji miał własny wzór. Choć było jeszcze miejsce, by mógł zamieszkać w domu nawet sam Bóg. Dworzec chodzę, chociaż od dawna już nie zawija tu żaden skład. A przecież była to stacja sławna. Mogłeś stąd uciec w szeroki świat. W dworcowej knajpie działo się wszystko. W tumanach dymu czuło się smak. Życia, co często upadło nisko. I tej nadziei, co trafił ją szlak. W pułapce zmierzchu konają chwile, w zachodach słońca coraz mniej nas. nie ma breakouta, wykupił bilet. I ekscentryków też wybrzmiał czas. W dworcowej knajpie działo się wszystko. W tumanach dymu czuło się smak życia, co często opadło nisko. I tej nadziei, co trafił ją szlak. Knajpie pogasły światła i już nie hula po sali gwar. Choć sława dworca dawno wyblakła, ciągnie do niego mnie wspomnień czar. Zdrowa woda. Jak można nazywać się inaczej, jeśli zespół pochodzi z Ciechocinka? Muzyka bluesowa jest wraz z nimi od samego początku. I od samego początku raz na jakiś czas przynoszą nam nowe płyty, na których styl się nie zmienia, ale dźwięki, teksty i pewna subtelność w graniu pozostaje jak najbardziej. Zdrowa woda w Trójce przed momentem, a teraz będą trzy panie i będą trzy nowe nagrania. Luna, Natalia Zastępa i Kasia Linz. Wild West. I'm turning on the radio. I'm shouting out the noise. It's time to let it go. I try to find a piece of me among the words and everything I try to feel. I have to open up my eyes. Welcome to the real Wild West. Better keep your car up to your chest. No one's gonna hear in the SOS. Life will always put you to the test. No time to rest, Wild West. I'll play the game, I'll act a fool, but you will never know how I'm about to move. Time to rest, Wild West. się ci zaskoczyć. Kto chce pomóc w tym? Tryb włączyłam nocny, chociaż nie znam cię. Miło poznać się. Czy ja dobrze widzę? W tłumie jest znajoma twarz. Czy ja dobrze słyszę? Co tu robisz, jak się masz? Może tak jak ja już nie chcesz tańczyć ze mocnie w tym mieście wspomnień. Może tak jak ja nie umiesz czekać spokojnie, aż będzie dobrze. Może tak jak ja nie śpisz tu z nadranem. Może tak jak ja chcesz znaleźć przystanek. Może tak jak ja próbuję. Rano będzie płacz. To chyba nie we śnie. Powiedziałam tak i zgubiłam płaszcz. Może tak jak ja już nie chcesz tańczyć ze mną. Znajoma twarz, czy ja dobrze słyszę? Co tu robisz, jak się masz? Może tak jak ja już nie chcesz tańczyć samotnie w tym mieście wspomnień. Może tak jak ja nie umiesz czekać spokojnie, aż będzie dobrze. Może tak jak ja nie śpisz tu z nadranem. Może tak jak ja chcesz znaleźć wszystko. Stoję i to najlepsze, co dało mi złamane Kasia Linz, Natalia Zastępa i Luna. Trzy zupełnie nowe nagrania wokalistek, które państwo dobrze znają. Luna swoją drogą teraz chyba podąża tropem muzyki tanecznej i po takich bardzo subtelnych, elektronicznych dźwiękach, które były na początku, postanowiła chyba jednak pójść mocniej w muzykę popową. Kto teraz w trójce? Teraz Gypsy and the Acid Queen, czyli Kuba Jaworski. Kuba, który też właściwie jest artystą, którego poczynania śledzimy od samego początku, od debiutanckiej płyty nagranej po angielsku. Więc może teraz, w związku z tym, że obiecywałem państwu, że potem pierwszy krążek Gypsy and the Acid Queen sięgniemy kiedyś, to będzie on. Będą z niego dwa nagrania, Song for a Murder i Chains, ale wcześniej zupełnie nowe nagranie z ostatniej płyty, piosenka pod tytułem Rosa. Rosa. Sukienki dziewczyn w kolorach łez, promienie słońca do skóry lgną, ulice puste, upalny dzień, ubrania w ciszy schną. W taki dzień jak dzisiaj, kiedy stopni jest 30 plus, kiedy nawet asfalt na ulicach topi się, miasto pozłacane jest, Fata Morgana śni, a z niej wyłania się ty. Jesteś mi jak rosa dla popękanych wag, i znikasz tak jak rosa, kiedy mija brzask. Na parapetach i maskach znudzone koty grzeją się, jakby w bursztynie zaklęty czas, wskazówka ani drgnie. W taki dzień jak dzisiaj, gdy powietrze gęste jest jak krew, kiedy nawet Wisła nie chce płynąć, nim zapadnie zmierzch, miasto pozłacane jest, Fata Morgana śni, a z niej wyłania się ty. Jesteś mi jak rosa dla popękanych wag, i znikasz tak jak rosa. Jesteś mi jak rosa dla popękanych wag, znikasz tak jak rosa, kiedy mija brzask. Rosa.

I can see the chains wrapped around your head, pulling you down. Pacing for the rain, letting go the pain, calm down. Feeling so alone, try to find the home on the Mars. Praying for the sun to warm up your heart, calm down. Calm down, 'cause empty streets without love. I want you to calm down my heart, to find someone. Calm down my heart. You might as well, floating through the space between the stars, far beyond the lines, signal from mankind. Calm down. Lost in Milky Ways of empty nights and days in the crowd. Praying for the sun to warm up your heart. Calm down, please calm down, 'cause empty streets without. Gdyby ktoś mi powiedział, że te piosenki, te dwie ostatnie i ta pierwsza są wykonywane przez jednego artystę, to chyba bym nie uwierzył, bo zmiana jest absolutnie olbrzymia. No ale ja nie ukrywam, że to, co robi Kuba Jaworski, czyli Gypsy and the Acid Queen, ja lubię od samego początku, od pierwszych dźwięków, także dla mnie przyjemnie się słucha nowych rzeczy, jeśli artysta się rozwija, zmienia raz na jakiś czas styl i poszukuje nowych źródeł inspiracji. Nocna Polska. To tyle od nas dziś. Ewa Redel, Tomasz Żonda, my już dziękujemy. Na koniec jeszcze chwila wspomnień. Zostawimy Państwa z muzyką sprzed bardzo wielu lat, bo właściwie z lat 80. Grupa RSC. Kradniesz mi moją duszę i życie to teatr. My już dziękujemy i słuchamy razem RSC. można się bujać. Kolejny raz w teatrze tym zmieniano dekoracje na pustej scenie w świetle ramp zakryto stare tło. Zastąpi dramat farsa znów komedia i owacje. Odbije sufit brawa i wybrzmi głośny śmiech. Na stare maski dawnych sztuk aktorzy włożą nowe. Z tragedii nie zostanie nic, jak choćby sztuczne łzy. I tak się kończy teatr ten, i który z widzów powie, czy można w jednej sztuce grać na pozór kilka ról. Życie to teatr, gdzie los włada każdym aktem, gdzie kwestie kończy czasem śmierć, gdzie błazen kocha i drwi. Życie to czas, gdzie sen